Kamilai, mwana wachigoma mwanangu. Ah, wangezubesi, wajimunda kifamilia tena. Hii, familia hiyo na wewe peke yako au? Ah, nasumba ya fanya dua kwanza. Dua? Aya la bita kabali dua, amina. Wedo ni kiwangu. Ya la bita kia dua, amina. Uwe kila siku minaomba dua, irudi tena ya moto benti. Na namuombe ya Harmonize, asimkopi Diamond. Roma naona jakoma, naomba tekwe tena. Amola pasa inawema, nama nifongwa batishe tena. Sholo mwamba chekwimba, nitazamie mbwa nyumbani. Mondi ya mtibie luge ya ishe wawe kama zamani. Levanya ludi ziptoku mana kulendo nyumbani. Kiba shindene mondi kalanga pige picha zalani. Basi ya la bita kabali dua, anakuomba itiki ya dua. Ya la bita kabali dua, inakuomba itiki ya dua. Basi ya la bita kabali dua. Pige mbaka temeke, mkubwa fela na kuse mwakoto. Kukuza vipaji ya sichoke, duwe lisishie hapo. Mbaka kwa majizo litike, apeleke singeli tanashenali. Na sisi tuwe shinike, duwe lipike kitandani ya nipola la mwala bufaita. Kila kimuta shuka isi nasibu wana muita. Walipenye mtandaone tupate kusajabika. Mwenye peji ya mbuso gani nione ruki ya katapuka. Ndua kwa baba chonge, nisijeka mpolo fisha ma. Adula kaleta barua mimi, abarua ikarulishwa. Ndua kwa dimpozi omani, afya izidi kujengeka. Afya tuwe ngoma nyingine ma. Kipu njerele siti kumbuka. Basi ya la bita kabali dua, anakuomba itiki ya dua. Ya la bita kabali dua, minakuomba itiki ya dua. Ah, ya la bita kabali dua, anakuomba itiki ya dua. Ya la bita kabali dua, minakuomba itiki ya dua. Nani mwenye kamera anipige mafoto. Kondomu tunapewa bure. Mama mama mama mama mama mama. Wika we maji ya kunywa tunausiwa kondomu tunapewa. Basi kila mtu acheze kijani. Wacheze kijani kila mtu aruke kijani. Wewe aruke kijani kila mtu acheze kijani. Wacheze kijani kila mtu aruke kijani. Alu basi twende piga goma. Weka goma we na siso piga goma. Weka goma we mwanangu piga goma. Weka goma watoto magomeni kagera. Wanitaja King Makabila.